أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون مقصد سورۃ البقرہ بیان د سلور و مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سن کی سورت کی سلور مسلے بیانی کی داریں گی سورت و سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے کہ اول مسئلہ اثبات د توحید دوم حصہ 101 نے 176 کہ دوم مسئلہ اثبات د رسالت درم عیسیٰ دے 177 نہ 253 کی درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سرورم عیسیٰ 254 آخر پورے کی سرورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ دارنگی بیا اول عیسیٰ پدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب شل آیتنا پائی کی بیان دا آغا دریو ڈلو کمچی سورت الفاتحہ کی مختصر بیان شیو پاخر کی مومنان کافران منافقان پتیشل آیتن کی دلتے داغی وضاحت کو داغی صفات داغی حکم دے دنیا حکم دا آخرت اور سرد دو مثالنا دا اور و دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن اور دا منکرین دا قرآن دا اور مثال دا پارا دا کافران اور دو بو مثال دا پارا دا منافقان بی آیت نمبر 21-39 پر دویم باب پدی کے عام خطاب ہوں یا ایوہ الناس سر دعوت توحید کو عنوان دا عبدو ربکم سر او پاغی پینز اقلی دلائل تاسم پیدا کری ہے تاسم مشران میں پیدا کری زمکہ میں در لفرش کرزولے آسمان میں در لچت کرزولے باران را وروں پاغی بانستاو دا پاغی ذکر و باسم نتمرہ دلائل و فلا تجعلو للہ اندانا آیت نمبر 23 کی سلور خبری اثبات در رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید او مطالبہ دلیل دا منکرینو دا داوینا درم خبرہ مطالبہ دا دلیل دا منکرینو دا داوینا درم خبرہ دلیل وحی پا دعوت توحید او مسررم خبرہ مطالبہ دا دلیل دا منکرینو دا داوینا آیت نمبر 24 کی رجو منکرینو دا داوی تھا چو عبدو ربکم نے انکاروں کو اور آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منون کو دعوی تھا آیت نمبر 26 کی دفر اعتراض چداسن دا اللہ کتاب دے چلی کدا واڑو واڑو مثالنا بیانی گی کل دو بو مثال کر دو اور مثال داخل جواب مثال دا پارا دا وضاحت چوی دے و خبری دے و مسئلے مثال بے ذات مقصود نہیں یعنی مثال خپل اس مقصد نہیں بلکہ مثال دے و خبری دا وضاحت دا پارے آیت نمبر 28 نا انا نعم اربا غسلو نعمتنا چو پٹھولو انسانانو اللہ کری کم چید آدم بابا بلاتے یہ نعمت نشت مشتر پڑے نو کئی فتق فرون باللہ انسان استا وجود نو وجود میں درک نسنگت دا اللہ دا توحید نے انکار کی آیت نمبر 29 کی دویم نعمت چید زنو کی ٹول چیزو نمی استا دا فائدی دا پار پیدا کری نو کئی فتق فرون باللہ آیت نمبر 30 نا 36 پورے درم نعمت اچھی ساسو بابا اغم پا فرشتو باندے معزز کا عزت میں اڑا ورکا فرشتو و تسجد اکرانو کیف تکفرون باللہ او آیت نمبر 37 کے سرارون نعمت ستاسو نیکنا یو لغدش شیو امی ورطما اور دشیطان پا وسوسا دشیطان پا لم سمانے اغم ورطما افکنو کیف تکفرون باللہ آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا بشارت منون کو تا او آیت نمبر 49 کی تخویف منکرینو تا آیت نمبر 40 ندرین با ریدرین باب کی خاص کتابو بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل خاص قول دنورنا زکا یو قداد پیغمبران و اولادو بل موحدین او پرستو نو دین خصوصا د عبدو ربکم د داوی دعوت ورکړه چې کنو څو دا مسله نه مني نو تاسو چې دا چا اولاد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام او د الله بندو د الله بندگی کوله نو تاسو دا د عبدو ربکم دا مسله کنو څو کنه مني تاسو یې مني او د رکو د دریم باب بطور تمهید وا او پرې تمهیدی رکو کې درې پړیتې د یهودی ذکر کولې چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي. یو تحریف یعنی یهودیت پرې درې اصولونه ولاړ دي. یو تحریف دریم کتمان د حق حق پټول او دریم ترک عمل بل ډول یو خپل نه کوي او د هغه مقابله کې درې خو صفات د مؤمنانو یو صبر دریم صلات او دریم ایمان بلا آخرت. بیا د آیت نمبر 47 نه چې په دویم د بنی اسرائیل ذکر کوي دا غزینا خطابات شروع کی شپږ خطابات بنی اسرائیل ته. اول خطاب آیت نمبر 62 دو شپیتم آیت پورې په دې کې اته نعمتونه او دوه نقمتونه او تدیمه د خطاب و بالترغیب. اته نعمتونه نجات من فرعون، نجات من الغرق، اعطاء الكتاب، عفا عن القتل، حیات بعد الممات، تذلیل الغمام، انزال المن والسلوى او انفجار عیون من الحجر. او یو دو نقمتونه، یو نقمت یو عذاب نزول العذاب من السماء او دیم ذلت و هوان بسبب الكفران او تدیمه ده خطاب به ترغیب. دویمه خطاب آیت نمبر 63 نه شروع که آیت نمبر 82 پورې ده شل آیتونه دي. په دې کې درې پلیتې ذکر کوي د پخوانو یهودو کوم چې د نبی علیه السلام نه مخکې تیر شوي او څلور د موجوده وو موجوده چې کوم د نبی علیه السلام د زمانې یهودو یا د هغې نه بعد تر دې وخت چې کوم دي. نو درې پلیتې د پخوانو یهودو او څلور د موجوده یهودو پلیتې ذکر کوي په دې خطاب کې او د دمه د خطاب کوي بل تخویف او بل بشارت. د پخوانو یهودو د پلیتونه دو پلیتې ذکر شوې. یو نقض العهود وعده ماتول چې الله ته وعده اغوستې وه د تورات د منلو په هغې باندې د عمل کولو هغه وعده یې ماته کړه. دویمه پلیتې پرونی سبق کې مونږ وی آیت نمبر 67 نه تر 71 تر کومې چې سبق ویل شوې پنځه آیتونو. دویمه پلیتې وه حیل فی ذبح البقر د غوا په حلالولو کې چل ورکول یعنی مطلب د الله په حکم کې چل ورکول دي. اصل کې ذکر د غوا حلالولو حکم خو چې د الله د طرف وکړه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقر نو د غوا په حلالولو کې چل ورکول یعنی ټان مټول نو مطلب د الله په حکم کې چل ورکول. الله ته حکم وکړ د موسی علیه السلام په ذریعه چې غوا لاله کوي نو دوی ته پوښتنه شروع کړه چې دا غوا به څنګه وي صحیح صاحب به پوه شي. ور دې آیتونو کې راځي کوم ندی دی نه واذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها په دې دوه آیتونو کې هغه درېمه پلیتې د پخوانو یهودو ذکر کوي قتل النفس و اتهام البری. قتل النفس او اتهام البری معنا وجل یو نفس یعنی یو نفس یو سړی به مړ کو او دا غي تهمت به په بل باندې او لګه ځان به تی وستا لکه څنګه چې نن سبا پښتانه دي بوش دا صفت په يهودو کې وو. د يهودو د ذلت د ذلیل کېدو او دارنګي داغي د شرمېدو دا الله د غوزی د راتلو په هغې مانې لکه مخکې تیر شو با او بغضب من الله نو د الله د غوزې راتلل په دې باندې دارنګې ذلیل او خوار کېدل ډېرې وجې دي چې پای کې یو دام وه چې قتل به وکړو ظلم به وکړو بیا به هغه قتل په بل چا راواړو چېرې دا دې کړی الزام به ببل چاو لگو تهمت به ببل لگو او دا سیزن سبا پا پختنو کے لئے دے پوشی مجھے دیو جنا قرآن دی آیتونو کی د دې وضاحت کوي چې دا د يهودو په خوانو یو پليتیوا خو لیکن یو خبره ده کدی آیتونو کې سوچو کې تاسو کله چې خبره کوي نو خبره کوي موجوده يهودو ده کم چې د زمير السلام د زماني دي پوښتنه نو قران هغه ته دا خبره لکه خطاب کوي چې تاسو دا کار کړی دی خبره باندې پیږي حالانکه کار هغه مخکینو کړی دی دا غي هغه غندونو قران ذکر کړی دی لیکن چې کله د بنی اسرائیل او د يهودو خبره شي نو قران ارج کوم دا وخت موجود يهودو په مدینه کې مثال نو قران هغه ته خبره کوي چې دا تاسو دا کار کړی دا ولي دیا آیتونو کې چې څومره تیر شه نو قران هغه موجوده ته اشاره کوي نو اصل کې داګه وجه داوا چې دې خلقو بعد چې کوم د نبی عليه السلام د زماني دي نو دې بعد هغه مشرانو صفائی کوله بلکې داګه هغه غندونه پاره به لکه بعد په دغه کو یې دا یو په پاره رد نکو او چې کوم کارونو بعد داګه یې باندې باندې به فخر کو چې دا زموږ مشران ایدا غی غن ته غن نوی غلط ته غلط نوی پوش اقدام یو دا غی یو عملو نو پاغی باندی دی رد نکو چل دا دی خکار نوی کڑے بلکہ دا غلط کڑے نو قرآن زکا ایدی وجہ نفقہ ہوئی وی الفاعلو وساکیتو سویان یو سڑی یو کار کئی ناروا یو سڑی یو کار کئی او بل ول تغلی ولاړ دې پاغ باندې اډک شکرب نه کوي رد پې نه کوي غلې ول ولاړ دې نو وي کوم کې دا کار او چپ پاتې کیدو کې با کار باندې دوی دوانه برابر دي په دې کار کې څنګه دا یو کو لګیا دې کوي او دا بل تغلې ولاړ دې ورغه نه کوي ورته وي دوانه یو شان دي په دې کې دې په دې کار کې پوه شئ نو دا کلنګي د دې مثالوم دی باغ د خپل مشرانو غندونه نه ویښه دا پوری غلط کړی دا کنن څه بادا عمل زمون په خلکو کې دی ګو مسلمانانو کې یو وی مشرانو دا څه ویلی دي پوښ مشرانو دا څه ویلی مشایخ ویلی دي نو مشایخ غلط نشي کېدای وای وړي نه ګوریا ساتي پیغام یو وی فرشتہ فرشتہ معصوم دا ځکه هغه سره نشته دی د ګنا نه پاکل پیغمبران دا غی سره نفس وی یعنی د ګنا ماده پکی د ګنا طاقت پکی لیکن الله غی ساتل دی ورنه پیغمبران معصوم دي د ګنا نه پاک دي ځکه چې دا غی حفاظت الله کړی نه بعد دا غی نه چې څومره دي پیغمبرانو نه علاوه صحابه کرام یا ساتي غی معصوم نه دي د ګنا نه پاک نه دي ګناونه دي شي وی دي لیکن دا غی ګناونه الله په ګناونه کې نه دشمیر دي بس دا سر مغفور دي الله بخلی دي په دنیا کې هغه بخلی شي وی دي لنډه خبره ده د صحابه درجه او مقام د پیغمبرانو نه بعد اوچت ذکر دي چې غی الله په دنیا کې هغه له جنت بشارت نور کړی دي په قران کې د پیغمبر په ذریعہ باندې احادیث دي نو دې وجه نه دا غی نه الاو چې څومره دي که امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یادا نور لوی لوی تابعین دی نو دا غی په باره کې موږ دا یقیني نشو ویلی چې دی به الله بخلی نه کې دا غی جون بهترین جون دی هغه بهترین جون تیر کړی دی دا غی د دین د خدمت نه معلومیږي چې هیڅ نه د دین خدمت کړی لیکن بیا هم یو سره یقیني نشو ویلی دی په باره کې چې الله بخلی دی ها دعا کوم چې الله دې په رحمت نور کی الله دې ته بخنو کی زمون د دعا محتاج دی بیا پوښ نو په دې یوهو کې دا یو طریقه وا او دا خدای چې زونه نن زمون په خلکو کې دی راوي مشرانو دا سي وي دي مشرانو کتابونو کې لیکلي دي مشایخ وي نه دي بھائی ستا شیخ به غلط لیکلو انت څه کوي د شیخ چې کوم هغه غلط خبره لیکلو انت باغی پسیم دي نه بلکې چې غلط دی ویلې ده بالکل هغه ده غلط هوا او که علمي صاحب که زمونږ استاد دی هغه یو خبره داسې کړي حالانکه هغې بې کوي نه خو انسان دی که بعض اوقات بعضې خبره خطان دی انسان نه خطا کېدای شي او یو سړی مونږ ته وایي چې نو بئی ساسو استاد په دې ځای کې خطا شوی زیو کوم بالکل جما ته اندازو شي چې ولا خبره ټیک نه و نژدانه چې زبد هغه تایید کوم قران من ته استاد دا طریقه نه خوللی بوجي چې مثال اول چې زه یو را نه خبره ما کړی یو بنت هغه بسې دا بچی دا زما استاد کړی دا بس ټیک دا اگر چا بورانی تینا نو یهو ته د یهود د ذلت او د خوارۍ داغي د ذلت کېدو یو وجه دا مو چې بس مشرانو سکړی دي سیمری دي بس هغه ټیک دي ځکه قرآن د موجودو ته اشاره کوي چې دا تاسو دا کار کړی واقعا سر کدا سوا د آیتونو مطلب دا دی او د موسی علی السلام په وخت کې پریوزه کې اوسري کې یو دړونو هغه د یو وروري الکوش او د بل وروري جلې اوسوا مقصد دا باځه خلک کی چر الک یا جلې داغي پرکوټو علی کې رشتہ مقرر کی دې تاسو الان کې بعد کې بیا پالک کې سفر اکراشي پوشي الک ټیک نه نو یا بل سوال جراشی پکی نو بیا اکثر پائی که پا کورونو کی اکثر تنازی پیدا شی جنگ جگڑی پکیوشی نو دا خبر ندا پوشی دو دا دید دو ورکوار ورکوٹوارو دا رشتی اکثر پدی که اکثر تنازی و جنگ جگڑی را گلی دی دا خشیز نده چکل الک لویش جینی غٹا شوا بعد داگی نداگی فیصل بکار دا وقت سرا پوشی نو دورونو داغي د یو وړو کوشه د بل جنې اوسوا خپل ما او د چې د کومه کوشه نو هغه دیبت شي به دانو بده زه دی خپل ځو لکم هغه ټایم سره دا غو یو قسم له خبره وکړه بار کی جکلا دالک راغل شو جنې مراغټ اشوا نو دې الګ دا خپل د دوران کې مرش نو دا الګ چې راغل شو نو دې خپل تر دې ویلې چې تا خو مثال زما د پلان سره دا خبره کړې وه چې دا لور به دې مال راکې مالان کې هغه الک بعد کې دغه ټیک نه و پوهشي آیات غونتي وو پیسې به خرابولې او دارنګې جواري وو شراب نشي دا ژونه وکیو نو ترې ویل چې نه زه تاله دا جینې نه درکوما پوهشي هم د دې دغه د وجې نه د دې بدمنې د وجې نه هغه دې شو تا لور نه درکوما نو د دې تاسو ما پلان دی چې ورته مې ویلو خو به حال هغه خبره بدله او خبره بدله په دا وراره نو د دې د اترې منک او دا مړ یې ویوړو چې کوم تری خپل منک دا ویوړو دا هغه داغه چا خوشیلا د شپې د شپې مثال داغه چا خوشیلا ویوړو باغزه کې وګورلو چې کوم خن کو سره د دې بدیوا د دې الک د علاقې دې خلکو یم د خپل دشمنانو په محله کې پوځي کې د یو ګورځول تا او چې سار شو نو پاغي باندې الزام لګو چېرې زګور دې زمون دې خلکو زما د اثر وجه نه دې الزام یې پاغي لګو ځان دې ویس نو یو چې دا کار موږ نه کړ خبر راغله موسی علی السلام لا موسی علی السلام د الله نه سوال وکړ نو الله ته حکم راولېږه د وحې په ذریعه چې د څوک چې د ریمړي یو اندام راواله د بل اندام سره ولګوه مثال خبرواله د ریبرې شپې سره ولګوه د واقعي حاصل دته چې کومه حقیقت واقع ده دا رنګي لاس راواله د مخ سره ولګو یا لاس د ریبر لاس سره ولګوه مطلب د مړي یو اندام د بل اندام سره ولګوه نو دا مړې برا پاسي او د بخپلالو وي چېرې زچا وځلې چې موسی علیہ السلام دا رسول پر یا الله سید مخ سو لره ګول لا لا بیا دا یو لا سید بل لا سره لګو یا چر څه طریقې هغه ټیم سره کړو خو د مړي یو اندا مې د بل سره لګو هغه مړي را باسې دا وحالي وي چې بي زه دې خپل را روه جوړې ما په هغه واپس بیا مړ شو وره همال معجزه ودا د موسی علیہ السلام ها نو دی آیتونو کې دا واقعي د اشاره کوي دا اصل کې واقعي دا د دې آیتونو حاصل ده چې دا یو دغه طریقه و چې شړې به مړک او الزام به بل باندې راوړو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا او یاد کا کړه چې وجلې او تاسو ګره تاسو قران هغه چې کوم موختی وي چې کوم د نبی رسول الله د زمانه يهودي اغي ته وي چې تاسو وجلې وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا او یاد کا کړه چې وجلې او تاسو نفس نیو نفس فَدَارَتُمْ فِيهَا نو اختلاف کو تاسو په دې کې فَدَارَتُمْ نو اختلاف کو تاسو په دې پای کې در اصل کې ویل کېږي دګه کول وتا لکه څنګه چې بل تکې لکه پوښ دګه کول اگر وسو راځي په سورۃ النور کې تر چې دلې آن حکم ذکر کوي قران چې سره په خزه باندې الزام لګي د زنا او قران هغه دی کې وایي په سورۃ النور کې ويدرؤ سورۃ النور کې چراخذ بد فقید زاننا ویدرو ان عن هذا عن العذاب آیت نمبر 8 کی او در فقید بدا انها لزاننا العذاب بدا عذاب یعنی دا سزا انتشادار با شادات ام اللہ چه قسمون بخوی سرور قسمون پالا باندی انہو لمن الكاذبین وش ویدرو او در فقید بدا خذا نو در اوی معنی د لری کول د ک کول مطلب د ځان نه ویل لري کوي نو اصل کې دې ده کې فد دار د نفظ نه غوي لکه د ک ور کول لفظي معنا د اصل کې د دې دا خو اصل کې ا دي دې کې دغه لفظ کوم دی نو کدا معنا لکه لفظي معنا کې نو معنا جوړی کې نه راسي لکه هغه دغه معنا چې کومه ده د خپل د لفظ دا معنا دي دې کې کې نو هغه شادي جوړی کنه دی او کنه معنا او اختلاف پوښ یې مطلب اصل کې د الفاظ مطلب دا دی چې یو په بل توې چې دا د کړه بل بل بل ته د کوله دا خبره چې دا د کړه بل بل چې دا د کړه نه د لفظ خپل معنا دا څه ده د کول ټینا کول ان یو بل ته خبره دی که کونه یو به چې د کړه دی د به بل چې د وځلې د بل دی وځلې نو مطلب دا و چې نو هغه یو دغه معنا لفظ نه جوړیدل او دوی جنو معنا او اختلاف هغه مطلب دی په مخ په لمس کې تاسو اختلاف وکړه یو به چې د کړه دی بل دی د کړه دی په ور کوی نو زه په معنا اختلاف وکړه او اذ قتلتم نفسا او یاد غاټ کړه چې وځلې تاسو یو نفس فدار دنفیا نو اختلاف کو تاسو په دې اختلاف دا چې یو بل ته ویم تا کړه بلبل ته ویل بلبل ته ویل والله مخرج او الله کار کوم کې ما دا کوم تم تدمون چې وي تاسو په ټون کې پوښ یعنی چې کوم خبره دی پټولا حقیقت د خبره نو الله دا نه کار کوم کې دی والله مخرج او الله کار کوم کې ما دا کوم تم تدمون چې وي تاسو په ټون کې فقلنا اگر ذکر کول کدی کدا وا فقلنا دو ویمنگا اذریبو موسی علیہ السلام دا نن سوال وک ذکر اغلا مسله را ده نو لو دوی چې مړي یو اندام دبل اندام سولغ وا فقلنا دو ویمنگا اذریبو وها وهی دا مړ اذریبو دیو کی مراد اغه مړ پوش اذریبو دا نفسن چې کوم دی لفظ نو دا نفسن اصل کې مؤنث دی ښا دا نفسن دا لفظ چې بخپل کوم دی په عربی کې مؤنث دی خو اصل کې دا مړ چې کومون و سړې ګور دا خبره د زکه کوم باندې خلک دوکه ورکې بدې ده کې دا هغه وجه به رسو غانو ما چرسه دوکه ورکې ولیکن دا نفسن دا نفس چې کوم دی نو دا اصل کې مؤنث دی مؤنث خو به نه کړ یعنی لکه مذکر مؤنث معنی چې مذکر سړی او مؤنث خدای طرف ته مثال کوم چې په اردو کې دا الفاظ راځي کنه چې مثال خاون نو دای مقابله کې خزا پوښي پلار نو دای په مقابله کې دا مثال مور راځي مذکر مؤنث الفاظ دای مشر کې دا نفسن چې کوم دی دا اصل کې دی مؤنث دا لفظ خو لیکن هغه چې کوم نفس مطلب هغه مړې چې کوم هغه مذکر سړیو نو دی وجنه اذ ربوه کې یوه کې مراد هغه سړی دی هغه ته اشاره کوي او پسیو برا بے باز ریحا ریحا کی مراد اصل کی دی نفسن تا اشارہ دا ذکر دا نفسن دا لفظ مونس دے پر بھائی نو دیو جنا دلتا یوزے کی ادریبو ہوئی اور پسی بے باز ریحا ہوئی نو فرق اصل کی دا دے نوی منگا ادریبو ہو اوہی دا مڑے بے باز ریحا پر باز اندام دے دی مڑی تیشوا دے دی نفس فقلنا دوی منگا ادریبو اوہی دا مڑے دا سڑے بادیا پا بادی اندام دی مڑی مطلب دی مڑی یو اندام بل اندام باندی اوہی لاز دا لاز سرا یا لاز دا خیٹ سرا لاز دا بطن سرا یا خپا دا خپی سرا پدی طریقہ نووی وہ ماناو لی کدی پسی خان کداری کا نمخ کیو دی بادی ها نباد نو دی اوہ نغمڑے راجو اندیش نو دی اوہ سی اوہ ایلی اغا دمڑی او اندام دبل اندام سوا نغمڑے راجو اندیش کدالی کا لگسن چی دامڑے جو اندیش کدالی کا اندک کرنگی یوحی اللہ الموتا جو اندی بکی اللہ مڑی لکه څنګه چې دا مړې ژوندې شه یا دا مړې الله ژوندې کړه همدا کرنګ یو هی الله او موت ا ژوندې وکي الله مړي کوم خلک چې وی وجرا قبرونو کې پراته دي ژوندې دي نو ژوندې د نو بیا د جو لفظ قران الفاظ په کار دا چې کدا نه کوي یو هی الله الحیا ژوندې وکي الله ژوندې ژوندې سو ژوندې کوي قران کې چر تم داسې نشته دی چدا چې ویل چې الله به ژوندۍ ژوندۍ کوي ځکه دا باندې خلک خدا عقیده ده کنه و چې دا سړی دا مړ چې په قبر کې خو دې چې ویل کې روح واپس شي وې دې دا که ځان ژوندۍ لږه څه چې په دنیا کې نه به چې ژوندې دې نو به دا خو و نه ځکه ژوندۍ خو د ځمکې د پاسې چې مړ شي نو هغه د ځمکې لاندې شي نو دا معنا په قران کې چرته نشته دی چدا سی وی چې الله بم ژوندۍ ژوندۍ کوي نه بلکې ژوندۍ وکي الله مړي ته انسان ته روح هو ته دې مرش او دا دو واپس بدن ته نه راځي مخکې د قیامت نه خبره کوي کله انسان چې دنیا نه لاړ نو د قیامت نه مخکې چې کم قیامت کې به الله قیامت قائم کیو دا مړي به د قبرونو نه راوځي او روحونه به سي یوځي شي دوباره به ژوندۍ کوي دا دې نمخ کې دارو بدن ته واپس نه راځي ته پیغمبر ولی نه په ورغوي دا مړ چې په خبر کې کې خو دیشي چې کم ژوندۍ ته ملاو شي نو اصل کې روح خو ژوندې ده کنه په ظاهري تور معنی چې دا په دنیا کې دا بدن چې ده نو ده تازه ده ژوندې ده په روح باندې چې دا روح دی وته نو دا مړ په دې ځای باندې پرې دا نو هیڅ نه حرکت نشي کولای بیا ته مړې ویلې کی ژوندې ته نه وي لکه دونه پورې د انسان هغه حقیقت دی چې سم دې روح وته څوک بیا نوم هم نه اخلي ویره وای مړې دی مړې اوچت کې مړې لاندې مړې مړې باندې پیدا نشي خبرې یا جنازه جنازه لاندې او جنازه باندې جنازه اوچت کې او جنازه وی سي اسی لکه نه نوم بیا څوک نه اخلي نو خبره مقصد دا دی چې چرته په قران کې داسې نشته چې یاد قران کې داسې ویل چې ژوندۍ به الله ژوندۍ کوي لکه وګورئ لکه سورۃ الحج وګورئ قران کې چرته هم داسې نشته دی چې دې ویل چې دا ژوندۍ دي ولسم سپاره ده خو یسو آیتونه کې ته موږ نه شپغم آیت وګورئ شپغم آیت د سورۃ الحج ولسم سپاره ذالک بأن الله هو الحق دا په یو ځمان چې کین الله هغه حق و انه یقینا د الله یحیی الموتا ژوندۍ بکی مړی خیال نه و انه علی کل شیء قدیر ورپسې آیت وګورئ و ان سعد آتی الله ریب فیا یقینا قیامت راتن کې د شک نشته به کې و ان الله او بیشک الله یا بات من فی القبور پورته بکی جوندی بکی آسو چې په قبرونو کې دي ورغو یو مطلب مړی دی کنه دا رنګه ورپسې مورې لګ شوتل اتل سمې سپارې ورپسې صورت ښا اتل سمې سپارې پېرنی آیتونه دي شوتل مومنون دې پسې صورت ته آیت نمبر 15 16 غوري پنځل لسم شوړا سم پېرنی آیتونه دي ثم انکم بیکرن تاسو تاسو کټول پیغمبر دار پیغمبر پیغمبران صحابه ټوب کې شامل دي در قیامت خلکو لپاره دی یا یقینا تاسو په دې دنیاوی ژوند نه لمیدون خا د په دې دنیاوی ژوند نه لمیدون خا با خامړي دن کې مړی با ثم انکم بیکرن تاسو یوم القیامت پرځ قیامت په تاسو پورته کولې بشي ژوند کې کولې بشي پوښ چرته هم دا شری دی ویلی شرا د ګورې سورۃ الروم ګورې یو مشتمه سی پارا سورۃ الروم آیت نمبر 50 پنځوستم فانظر الى آثار رحمت الله فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى يقينا الله خامخا جوندی بکی مړی هله چرتم داشنه ویچره جوندی دي دا نه یو ګورل سورتل مؤمن ګوري سورتل مؤمن چوب شریشم سپارا ایتونه ویږي نو څه کوم ځین تر عزیز کې یو مګ آیت نمبر 11 دی مو په خیال سورته مومن او 11 قالو وی دی ربنا ورب زمنگا امت نسنتین مرضی کومنگا دوزلا واحی دنسنتین او جوندی دو کومنگا دوزلا دو مرغونه او دو جوندونه یاد کړی دو مرغونه کما یو د انسان د پیدایش نمخ کې کوم دی پیدا نه ولا هغه مرګ دی او یو چې کله دی دا انسان په دنیا کې ژوند تیر کی تر قیامت اجر کله پروت په خبر کې دغه او ژوندونه کوم کله چې دی د مور په خېټه کې ژوند دی شي دا انسان او دنیا تراشي او هغه 15 پیدا کال چې کوم ژوند دی دغه د یو ژوند وي دو یو ژوند دغه شه او یو چې کوم د قیامت نه بعد ژوند دی قران د دې قبر د ژوند او ژوند ویل نه دی پوښ دارنګي د پسې صورتو غورې د حامیم سجدا د صورت المؤمن پسې آیت نمبر 39 دی ومن آیتی انک تر 39 یو کم سره وختم د پسې صورت ومن آیتی انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي يقين ده الله احيا بجون تازه کړه از مکه ان بارانو چې مکه تازه شي د ژوندې چې مطلب تازه شي لموح الموت هغه مکه ژوندې بکی مړی هله دې په سي صورت وګوري صورت شورا په سي صورت ته په نه آیتونه دي آیت نمبر 9 هم آیت وګوري او په سي صورت نه هم آیت امی تخذو من دونی اولیاء فالله هو الولی وو یحی الموتا او دا اللہ جوندی بکی مڑی سا قرآن کی چیتا دا خبرہ چی اللہ با جوندی کئی تک مخیران جو سورت الاحقاف ہو گوری دی پسی سی پارا دی پسی سی پاری پہلے سورت دی دی پسی سی پارا دا سورت الاحقاف داغه په لاره صورت ده مانه دې چې کوم نمبر آیت نمبر 33 اولم يرون الله الذي خلق السماوات والارض اینو بولی دی تمن کی چگین اللہ غزا تے پیدا کرے اسمان و زمکا ولم یعی بی خلقینا او نرے سر شر اللہ پا پیدایش دیوانی چدا اسمان و زمکے جو رول پیدا کول نو اللہ پا دین رے سر شوے و چدا دونا لکھا سو جو کئی کنا دا اسمانو نا دا زمکے چی اللہ دا جو کری دی چی اللہ پا دین رے سر شوے نو دا دن پسمانی بی قادر دغا اللہ چدا اسمان و زمکے جو کری دی و پا دین رے سر شوے دغه لا قدرت درو کې ده الا ان يحيي الموتى پدې معنی ژوند ملګوي څه ملګوي به شي خو څور کې روان دي دغه لا قدرت درو کې ده الا ان پدې يحيي الموتى چې ژوندۍ بکی مړی صحیح ده چرتن دان وي نور ایتونه مشه بار بس کافی ده نو چرتن قران کې دان وي چې دا ژوندۍ به ژوندۍ کوي بلکې مړی یاد نه زکا لکدا هو تحصیل حاصل لے کنا چوشه پخپي حالت کی ہوتے دا اما تک مثال مثال جس دا کم چوشي مثال ما سرشت دے او جن چر دا سیس ما لگا کا مثال دا موبائل لے او ما سر دے زون بل ٹائم چر کرا موبائل ما لگا کا لکدا هو نہ اجا دیو مون دے خبر ا کنا چوشي پيو حالت کی لے او تو بیام یادے چدا اگر مثال کچھ مثال در کما پوشی اگر دا جبا کنتے خبر رکھنا چیوشی دو پا کم حالت کیوی او تب یاوی چر دا اگر مثال دا عبودی عبودا دی گلاس تے والا خبر پوئی گئی کرا عبودی گلاس تے والے او کری بوتر کی خوبا مانگا عبودی تی تبدی یو خونا کنا ہم دا عبودی کنا ہم دا کننگی کہ انسان کتوز بے چرا جوندے دے نو ژوندې ژوندې کول دا خوشاکل لري نه خبره خبر وي دنیا کې ژوندې مرشه د مر نه بعد به ژوندې کی دا خبره اوس منی ده لیکن چې انسان ژوندې دی نو ژوندې څوک ژوندې کوي پوه شو قرآن څه کوي لکه څنګه چې دا مړې ژوندې شه دا کرنګ ژوندې به کی الله مړی وایو کوم آیاتی او خی تاسو الله دلایل خپل الله تخبن درایل خی چاله وځدا کولې شو چې څنګه میدا پړې ژوندې کړ دارنګي زکه د مشرکان نو وایي چې دا خو وسنګي نبی رسول سلام به زکه دا خبر وکړې چې را الله با د قیامت پر د مړ د خلک ژوندې کيو پوښي زره زره به بدن او اډو کی به زره زره یو الله به ژوندې کوي نو هغه خبر خبره پاک کړه غسر چې به عقل خدا شي نه مونږ کړه اخبار ماتا صبح بار کړی بای زونه بشریت کی وریا ساتي د عقل نه خلاف کاری انسان دا خو لیکن چې الله ویل دی په دې ایمان نه راو بس مؤمن هغه دی چې باقي ایمان راوړي اوس دا خبره کنه مې چې انسان زره زره ای دا وډو کی زره زره یو دی بالا جون نه کوي نو هغه بل خبره په عقل راستا زګانو کې او ساينس نو نه ونه اوس اوس لاسنه ساينس ګوریا ساتي د مرګ نه څوک انکار نه کوي کافر مشرکی څوک هم د مرګ نه انکار نه کوي ځکه په خپل سر وی نه کنه خلک ملي لیکن د دوباره ژوند کې دون اغي انکار کوي چې دا وسنګي دې ته سوچ نه کوي چې وای انسان دا مشرک دا بے ایمان دې ته سوچ نه کوي چې کله دا انسان الله دی یو نوڅ نه دی یو شاس کې نه پیدا کولې شي چې یو کثره وبي چې دا کې نه انسان جوړې دی شي په ور کوي مزا دوباره پیدا کول څه ګران کار دی او بل اخو الله دې اغار څه کولی شي هغه ته څه ګران خو نه ده کته دې انسانانو غونې ګڼې نو خو ستا ذهن دې ستا عقل نه لیکن اخو خالق دې مالک دا غار څه کولی شي هغه ته څه ګران نه ده خو دا هو دا کا خو کون فیا کون دې دیو کار اراده او کی هغه کار شوی پوه شي دا دو نظم کا اسمان نے جوڑ کلی دردا دا دا پہ ارادہ جوڑ شو چی ارادہ او پردا ٹو جوڑ شو مذاقت دا دوبارہ جون دی کولو دا سگران کر دے او قرآن دے مثال نم ذکر کلی چی پا دنیا کی اللہ خوندلی دی پا قرآن کی چرا اللہ ذرا ذرا را جون دے کولی شی لکہ دو زیر علیہ السلام اگو واقعی رازی پا دی صورت کی 269 نمبر آیت کی پوچھ او خی اللہ تاست خپن دلائل چی اللہ وئی څنګه چې دا مړې ژوندې شې دا نور به ژوندې کوم لعلكم تاكلون خامقاي تاسو کې اکل راشي دا ولې ایتونو حاصل وکم وی اوس دې کې باز خلکو خبرې کړي چروي او دا يهودو خبرې دي خان او به زمون تفاصيل راغسي به سمیل تپل کړی دي لیکلي کړی دي استاد محترم وي وشک به وي وي تفاصيل وي تپل کړی دي وي وړه تفصيلونو کې بلا خبرې علماء په تفصيلونو کې اکثر دا خبرې لیکلي مفسرینو خدای مقصد دا نه چې بس تفصیل دا لیکلي دي او بس د بستر کې پټه کوو بس تیر شبي بلکې دا غي مقصد دا د خبرې چره ته وګورل دا ما ستامه کې ذکر کړی دي الان کې اکثر مفسر کړه چې دیوای دا دی خبره باندې خلکو بنی کړی عربي معنی وته وکړي کړه لیکن هم حق پرستو مفسرینو هغه وره کړه چې دا یو زیراشی په قران کې جکم دي کې اختلاف دي لې مثال خبره غلط دي شوی په اسرائیلی روایت بکیران یې نور چا دا شي ګډوډې خبرې کړي یا حدیثو کې دا شي خبرې ځان نقل کو جوړې کړي حدیث جوړ کړي ځکه خلکو ځان نقل داږي یې ذکر کړي دا غایت دلان دي دا مخې کې نبی اپ هغه خپل چکم داغه دماغ سي هغه خپل لیکل په خامخا اخر کې چرې زما دا راایدا اغه خپل ریماس خامخا ور کوي چې دې کوم خبره ټیک ته کوم نه ده خو لیکن کلمہ سرون نه کینو اگر دې نه پاره نه دي کدي دا نشي چې هغه وچر زما په دې ایمان دی او بس همدا دي بلکې اگر سامخه ته وړاندې کړی دي چې څه ته وګوره او اوس خو آسان ده د مخکې په نسبت مخکې و برابر اغه د بزن چې اغه دا خواري کړی دا چې نکلي کړی دي اوس خو آسان ده اوس خو کار ډیر آسان ده پنیټ کې ورته تا ته دا ټول دنیا رو باندې چې لک چا سری کل کړي دی اوسه صحیح دی اوسه غلط دی کته به وایي چې قران دی ویلې او صحیح دا غلط معنی سره تاسو به یې کړئ چې خبر شي چا دا خبره ټیک ته دانه ده په شي نو تا ته په تو دي چې به خبره صحیح څه دا غلط اسا اته سیرو کې لیکلې دي لیکلې څه دي او دا په يهودو کې سي دي خدای يهودو خبرې دي وې مې زکه چې تفسیرو لیکلې چې تاسو په دې چې سبا ته شي د مخله څوک د تفسیر مخه د کیوی چې د تفسیر کې خیدا لیکلې او ته دسه وې هغه دا د پدې چې وې د تفسیرو کو لیکلې دي خو لیکن دا یې صحیح روایت دي د يهودو خبرې دي حقیقت دا څه نه ده حقیقت دا څه ده چې تا د حقیقت معلومي او دا غي دا دروغو کې څه دا معلومي تاسو تفسیر لیکلې دا او اودای په کې ویلي دا د کثیر ذکر کړی دي په دې ځای او دا یو د دې اخر کې ویلي کریم دي چې ګوره دا اسرائیلی روایت دي د يهودو کې سي دي وره يهودو دا وی او تاسو سړي لیکلي وای یاره چې وی دا وا د ریمبړي د بار را لاله شو وا دا مخ کې کوم د وا دا واقع ذکر شو کنه نو اصل کې دای دې مړي د بار را لاله کړی دا د يهودو خبره ده ها دروغ دي و اذا وای چې کوم مخکې آیتونو کې واقع ده غوا لاله ورځ کې شو و اذا اصل کې د دې مړي لپاره دا غوا لاله کړی دا چې دا او په دې کې بیا دا موږ جوړ کړه او چې ما خبر ورکړه بعد دې ودی نو کړه چې فقل نذربوه به با دها دته دوک ورکه یلی چې معنا کوي او به موږ چې وه هی دا مړي په باز اندام د دې دا بقره بقره مؤنثه ها دا کې چې کوم دا بولتي پاربای کې دا ګول تی د مونس علامتي چې قدم د یو ټکی په اخره کې دا بقره تم لکسم چې دلته ده دا لفظ دتی راشي دا ګول تی نو دا علامتي د دې چې دا لفظ مونس ده نور علامتونه مشته ده د مونس د بجندلو د لفظ خو لیکن دا په کې یو علامت ده یو نه خیدا نو هغه دې به بعد ها دها کی اشاره کې هغه بقره تم ده چوی منگا اوه دا مڑے پا باز اندام دا دی غوا یعنی مطلب دا غوای و اندام راوانا و دی مڑی سر اولا گوا دا مڑے پا جندش خوال بوی نو یهود دا جور که چرا او بیا زمان دا سنو والا خط لگل کردی اندا خبری چرا دا دا مولیان بیان دا سکر دا جماعتون دا چکم مولیان دی دی ترجمو تکین دا سکر دا چردی اندا خبری که حقیقت نه وای ځکه هغه بس دا هغه ده هم وبندې کنه هغه بس چې کم تفسیری کتلې او بای کې دا خبرې دا خو نور ځین نه لیکل او کړې چې وین نور تفاسیر وګورم په دې معنی چې به نور څه لیکلي یوسف سیندی می کتل لکم صاحب نے کثیر دا خبر ذکر کړی دا خاطر کې هغه دا خبر مو سره کوي اکثر د مليان سره تفسیر می کثیر پوری عربو کې جسمه کا مليان دی هغه چې لکاو ته کم سبق کوي ترجمه د قران نو هغه سره تفسیر می کثیر کوي مليان سره دا کوم دي لیکن اخره کې د ابن کثیر دا حافظ ابن کثیر دا دا خبر نه پوری پتن د لیسر کی پیپڑی دا ټینګ کسنګا چګدا ذکر کی باکر کې چې وی دا ګوره اسرایلی روایت دی یوه د کسی دی دغه دې پتن دې کی مازه کارونه کی نو دا کسی کوي وای دا د غمنی دا د غوای وندام روانه شو د مړي سره لګو ری بی با د ها کی دوکدا ورته او چې ما دا خبرو کړ کنه چې دې دې بو هو دا هو مذکر دی دا ها د مؤنث بار راځي دې هو کی مراد زکه غمړې چې کوم هغه سره وو او دې ها کی اشاره دې نفسن ته دا زکه نفسن مؤنث دی ور وې په بازي اندام د دې مړي د دې نفس نو معنا کې ښکار حل کړو وخت سات نو جنو کو ور کې نو پدې دې کې دا د کو ور کې دی چې دې په باز به حق به نه مراد هغه بقره تون غوا ده چې دا غوا اصل کې دې ته دا ویل شوې دا دې هو خبره چې دا غوا یې اندام راوړې دې مړي شو لګوې دا برا ګل دي دا درو وې نو پدې کې دې دې خبرې جوابات مونږ کوو یو جواب دا ما پروند آیت نمبر 67 وای قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره چې موسی علیہ السلام کوم ته چې الله حکم کوي تاسو ته جواب لاله کوي ری آیت د شروع کول نه مخکې ما یو خبره کړې و چې دا غوا دا لارولو مقصد څه چې ری الله پیغمبر حکم وکړي چې الله یو حلال کوي څه لپاره د غوا د لالول حکم موسی علیه السلام د الله طرف ته حکم شو چې غوا لاله کوي د غوا د لالول مقصد څه مقصد الله حکم کړی او د غوا د لالول مقصد څه چې دا غوا بل ساروی ډول نه یاد کړي حلال ساروی خو د غوا نه نه بنا حلال ساروی کړه عائشہ وسی چې د دې پزړه کې د غوا چې کوم غ عزت او تعظیم او چې کوم د دې پزړه کې را روانو د غوا دا د مصر د وختونه د غوا د لارو مقصد دا چې دا غوا را الان کې بنا ساروی حلال چې کوم دا لا لولو د غوا نه علاوه بنا ساروی شته ګړ چې له با او غوا نه تشته لیکن دې ته دا د غوا د لارو کوم ولې وکړه ځکه په دې کې د یو خو دې د سې عبادت هم کړل خې چې کوم دې دا د غوا بچې وې په ور وې او بل د فرعون هغه د مصر د وخت نه دی کې هغه د فرعونانو سره وخت یې کړو نو خامخا هغه د غوا تعظیم په دې کې وکړ د سې عبادت هم پکې راغلې دې کې پوه شي نو چې دې ته دا پوه ځو چې ګورا تاسو د هغه خې څخه چې هغه مورې دا غوا اگر د ځان حفاظت نشي کولای ځان نشي بچ کولای نو دی بتاو څه رسو کی مقصد د خبرې دا وکړه چې د دې پزړه کې د غوا غ عزت ختم شي اگر تازه چې کوم د دې پزړه کې د غوا د بارو اګه سم چې لېګوان وې چې د دې پزړه کې د غوا غ تعظیم ختم شي د غوا د لارو مقصد دا وکړه نو چې اوس کوم خلک دا وایي چې را غوا د دې مړي د بارا راکړې دا چې دا مړې تر ژوندې شو نو د غوا په عزت دوه نمځي اچھا خبر ده کنه دا خوبه یو دیبا غواوا مره درا جونده شد کتوه چه دا واقعه دا غوا دا دا دی مدی دا پاروا تایی دا نو یو جواب اداله چه بی دا غوا خود نور امیزت زیاد که چه دا مره پا دی غوا دا دی چه غوا زکا لالا ورور دووی نا چه دا غوا لالا که چه دا مره پرا جونده شی نو دا غوا خود نور امیزت اسمان تا ورسی دا تاور بایی یو اعتراض دا دی نو وای دا غوا دا لاله ورو حکم د دې لپاره وو چې هغه د داغي عزت د دې په زړونو کې ختم شي پوه شي چې وای غوا یا خې یا دا څه نشي کولای هر څه چې کوي الله کوي دویم جواب یې دا دی چې په کار دا وا کتلې چې له دا د مڼې دا غوا یې را لکړې دا د دې مڼې لپاره را لکړې کنه چته دا څو دا خبره کوي په کار خدا و چې د مړي واقع مخ کې وي د غوا واقع رښتوي پتا خو دې شو کنه چې زموږ دا واقعیا د دې نه مخکې بیان کړې وي او دا دغه واقعیا ورپسې وي یې مطلب مخکې رسواله کړه نه کې مخکې رسواله قران کې شته دې ته ځه خو لیکن بغیر د دلیل نه بغیر د سوجې نه مخکې رسواله دا خو شي لکه اوس مثال مونږ د الفاظ او مخکېواله رسواله دا غي به مثال درکو لکه مونږ ایا کنا بوجو کې د دې وضاحت کو چې دا ایا کا داربی په ګرامر کې ایا کا رسو راځي نه بوجو فعل فاعل مخکې راځي داربی جمله چې کله جوړی نه کنا ناول فعل وی بیا فاعل وی بیا مفعول وی صحیح ده جمله دا چې جوړیږي لیکن کله چې مفعول د فعل فاعل نه را مخکې شي لکه اوس ایا کا نه بوجو کې ایا کا مفعول لے نعبدو فعل فاعل لے نوش نعبدو مخ کی پکارو ایا کا باندی ایا کرو سو پکارو لیکن ایا کا رامخ کیشو دا نعبدو نا نوزاقی منگ دو جا بیانو یعنی مطلب دلت آلتا مخ کی رسطوال اشتبه خو لیکن داقی منگ دلیل و وجد آ بیانو چی ایا کا مفعول کل دخپل فعل اخپل دین رامخ کیشی یعنی د فعل فاعل نه رامخ کی شي مفعول مخ کی بیان شي ذکر شي او فعل فاعل درست شي نو باغ معنا کی خصوصیت پیدا شي کلکواله لکه دا ولی کلو دا یا کای ولی رامخ کی داغه مو معنا سکو الله مونږ خاص دا عبادت کو خاص دا خصوصیت معنا د یا کا د رامخ کیدو د وجه نه وشو ورنه دا معنا بدا سوی کچل دا سوی نا عبدو ایا کا دا جمله دا سوی نو معنا وا اللہ منگ استا عبادت کو دا خصوصیت معنا با بکینا وا نو حق عبادت کو مکی مشرکانم کو کنا دا اللہ ننا منگ اللہ خاص استا عبادت کو دا مکی دا مشرکانو غلطنی والا چی دا نور عبادت ام کو نور تم سخ کتا بنا منگ اللہ خاص استا عبادت کو بل چا دا سر نخ کتا کو پاور کوئی نو څوک چې وایي چې را دا وای د دې مړي د پاره لکړې و نو په کار دا وا چې د دې مړي دا واکه مخکې بیان کړې وې دا وا دا واکه رسته وې دوی جواب ادارې درېم جواب ادارې چې پر دې آیتونو کې راچکم روان دي آیتونو د خطابات د بری سایلو نو پدې کې هر یو واقع چې کوم ځان ځان له دغه د دې آیتونو کې څومره بیان وشو نو دا هر یو ځان ځان له یو واقع ته رسوي او هر یو یعنی مطلب ځان له یو موقع دا یو واقع دا څه دا ټول څه په یو ځل باندې نه رسوي دا کیسه دا خبره په ورغوي نو دا هر یو واقع ته چې کله ډیر واقع شروع کړي نو لفظ د اذر اوري هر یو واقع په سر کې تاسو ګورئ لکه د آیت نمبر 49 نه وګورئ لیو کم 15 نه د خط روم به خطاب چکم وایدنا جیناکم من آل فرعون او یاد کا کړه چې بچ کړی مونږ تاسو د فرعون یان دا ځان له واقع را دا ځان له یو لمحه وا او بسې وایت فرقنا بكم البحر دا ځان له یو کیسه ده ورغوي دارنگی وید آتینا موسیٰ کتاب دا تورات دا ورکڑی دا زان لے خبر را یہ واقع را وید قال موسیٰ لی قومی یا قومی لکم زرنتم دا غدا و قتل والا اگر جہا قتل ماتیو دا شوی دا زان لے او کسرا اور بسی وید قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نا اللہ جہرتن دا زان لکی صدا کوئی تور والا اسی لگا دا هر یو ور دا هر یو لفظ کله واقع بدلی کړه دارنګي وایذ قلنا ذکر آیت مرتاون وایذ قلنا ذکر هذه القلده فقلوا من احد جن مرغدا دا ځان لا واقع را آیت نمبر 7 وایذ تس قاموس علی قومه دا ځان لا واقع را وایذ قلتم یا موسی لنصبر علی طعام واحد دا ځان لا واقع را وإذا غدنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور دا ځان لا واقع را اور بسیا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة دا ځان لا واقع را حضرته وإذ قلتم لفظ دا اسر ذکر کړی دا ځان لا واقع را اور وی نو دا خبره کول چې دا وا د لیمړي لپاره شوی دا خبره دا ځان نو واقع دا ځان نو واقع دا بل یو بل قاعده چې کوم قران کې اکثر وایو یو وی تاسیس یو وی تاکید تاسیس او تاکید تاکید څه وی چې دا یو خبره ده دا وروسته خبره ده مخکنی خبرې سره واقع سره اوله کولی چې مطلب چې دا خبره دا وروسته خبره چې کوم ده دا د مخکنی خبرې مضبوطواله کوي چې را تاکید هغه ته وي لکه موږ وایو کنه تاسو ګورئ آیت نمبر 47 ګورئ نندی صورت کې تکه مخکې آیت نمبر 40 کوي یا بنی اسرائیل ذکر نعمت الله رحمت علیکم آیت نمبر 40 کی نو بیا آیت نمبر 47 کی بیا وی یا بنی اسرائیل کو نعمت اللہ کے نام تو علیکم خبر ہے وشان دیا مگر تے خبر اکثر کو تے دوبارہ یا بنی اسرائیل سے پارا ورو دے پارا دے تاکید تے پارا دے تاکید یعنی مطلب تاکید کو پدی معنی کہ وی دا دو عبدو ربکم دا خبر کنو سپنا مے تا چھو یوں منے کنا دوبارہ ورو دے کوئی مگر تے سو تاکید دا رسته خبره دا مخکلي خبره دا مضبوطیا دا پارا چې وی دا خبره کلک شي تاکید دی ته وي نو علماء او قاعده ذکر کوي چې تاکید تاسیس اولاده د تاکید نه تاکید معنا چې دا رسته واقع د مخکلي سره و لګي چې دا داغي سره ده وې د دې نه تاسیس به تر تاسیس شوی چې دا رسته خبره ځان نه وګنی او دا مخکيره خبره ځان نه وګنی نو تاسیس دې ته چې مطلب دوانه جدا کی نو لماوی او چې تاسیس اولاد دې تاکید نه سمانا چې دا مخکيني واقع بزیول خپل دې ولګوا هغه ځان دی واقع کا او دا روسي واقع ځان لکا دا به تر دې نه چې دا داغي سره ولګې چې دا داغي سره یو ځای دا خبر کوی نو دا یو خبرې چې څوک دا وایي چې دا غوا واقع دې سره لګېدلې دا غوا دې را راشي نو وایي یو خو پکې مخې والی مستواله نه بل دا دې چې قرآن دې دې کې هر یو واقع چې کله ذکر کړي نو چې کله واقع بدلېږي نو د لفظ دې سره ذکر کړي پوه شئ بل کتلې چې دا غوا ریمړي دې پارا دا راشي نو دا غوا په نورو مثال زیات کړه حالانکه دا غوا دا لارو مقصد دا چې دې بزرګو کې دا غوا عزت کم شي ختم شي چې دې په تو لګي چې ګوره چې موږ چا د سر څخه دغه موږ چې زموږ ګزونو کې د کم شي تعظیم دي نو خو خپل ځان نشي بچ کوونه نو موږ له بسرا کی پوه شو چې دا غوا دې مړې لپاره راځي چې غوا سره دا مړې راځوندې شو نو دا غوا په دې نورو عزت سر اسمان ته ورسو نو دا خبره دې شوکه چې دا غوا دې مړې لپاره راځي دا خبره غلطه ده پوه شو دې څوک وځي وایه قلتم او یا کا کرجوی تاسو کرچ وجلو تاسو وایه قتلتم او یا کا کرجوی وجلو تاسو نه سنیو نه سر فدارتم فیا اختلاف کو تاسو پای کی والله مخرج او اختلاف دا چې یو بل راو بل بل معنی والله مخرج او الله کار کوم کې ما را کوم تم تک تمون شو وای تاسو پرون کی فقلنا وی منګا ادریبوه او هی دامړي به با دې حق با دې اندام دې مړي کدا نیکا نو وی وه مړې را ژوندې شه کدا نیکا هم دا کرنګې سم چې دا مړې ژوندې شه یو هی لا ور مو دا ژوندې و کې الله مړي مړي مطلب په قیامت کې دا اصول ښه هم دا کرنګې ژوندې و کې الله مړي په قیامت کې خوشي و یریکم آیا دی او جن اخکار خرکه الله تاسو ته دلایل خپل خرخی تاسو ته الله دلایل خپل پوښي دا دلایل چې الله دا مړ ژوندې کنو په قیامت کې بدا نور الله ژوندې کی چې کوم نشوي دي لعلکم تاسو خامخا تاسو کې عقل راشي